لكن ذلك لا يستلزم التعدد بل هو محمول على أن بعض الرواة ذكر ما لم يذكره الآخر كما سنبينه مونه waye nak wax ji ñom ñi wax keene mbir yi comme que dafa bay ta li seen ci riwaya sayna anas bi ak malikum no sa sa radiyallahu anhu ma moy ne tuddu fa dafa tuddu hadith bi mi'raj bi la wax ta waxul isra ta am ne yeneene hadith yo xamne day wax ci isra kon ñu ne gon guddii dafa bokul mu ne dedet mbir mi du lolu lolu wané wul ne mbir yi dafa wuti li fi nek kay moy lolu dañ koy yenn keene yenn ruwati moy ñi nga xamne ñoy rapporter hadith yi ñom legleg ñom ñoy tuddu li dañuy tuddu ben parti baye benen parti nda affaire bi dafa guddu ku ci nek boy jangale wala ngay ci yow côté bi nga xamne mom nga soxlo jour bob mom ngay tuddu baye bi ci dess comme ni nga xamne ni nañu ko leral mom imam al hafid comme limu wax rahmatullahi alayhi legi lool moy 3ème wax 4ème wax mun wa dhahaba ba'dhum ila anna al isra kana fil yaqadhati wal mi'raj kana fil manam li gisom nañ wax ji moy am ñoo xamne mom nenañ isra dafa neewon ci yew moy makka ba jerusalem ak yewu la waye nak jerusalem ba ci asaman lolu non nak ci nelaw la won mom nak 5ème wax bi moy motax mu ne wa ab'ada minhu li ahadin nas mune mom 5ème bi waqila bo kana al isra'u marratayn fi al yaqadha fal ula raja'a min bayt al maqdis wa fi sahibat wa fi sabihati akhbara quraishan bima waqa'a wa thaniya usriya bihi ila bayt al maqdis thumma urija bihi min laylatihi ila al sama' ila akhir ma waqa'a mom mune benen 5ème wax bi imam al hafiz balegi mune amna ñu ne isra dafa am ñaari yoon ci ak yew bu ñëkk bi yaronte bi alayhi salatu wasallam dafa joggé baytul maqdis bam fa démé ci suba ga ci jerusalem joggé fa dal di netali wa quraysh li nga xamné mo fa xew mu né deuxième bi nak ñom ñu né deuxième bi dafa joggé baytul maqdis bamu joggé fofu dal di dem ci asaman ci ci benen goudi bo xamné bokkol ak goudi gi nga xamné ci li ñëwoon di netali wa quraysh li xawoon waye comme niñ la waxone sank bi wer moy bu ñëkk bi moy ñi ne isra ak al mi'raj comme ya imam al hafiz wax rahimahullah ci benn guddi rek la yëm la am motax mom mu ne wayu ayyidu wuqu'ul mi'raj 'aqba al isra'i fi laylatin wahidatin riwayatu thabit 'an anas 'inda muslim من ففي أوله أتيت بالبراق فركبت حتى أتيت بيت المقدس فذكر القصة إلى أن قال ثم عرج بنا إلى السماء الدنيا مام إمام الحافظ رحمه الله لغي نانيو نيو دي نوتال غيناو بيم لا وخي وخي لغي نانيو وخات وخي غير وخي رك لا نيي واخ دال دي نوتال بيغا خامني موي بيجينا نوت واخ ليغا خامني موي سن ادلا بيجي نك داني إسراء اك المعراج دانيو خيو ci benn goudi la xew ta lol mom li ëpp ci borom xam xam ci muhaddithuna fuqaha yi waxe comme niko imam al hafiz wax rahimahullah deuxième bi am ñu ne ñaar yoon la xew benn bi ci nelaw la ngir waajal benen bi nga xamne mom ci yewu la won lol moy deuxième bi am ñeneen ño xamne ñom dañ ne netali isra ak al mi'raj moy ne isra dafa nek ci benn goudi voyage bi ba jerusalem après de jerusalem a ci asaman yi bob nek benen goudi lol moy ñettel bi ñettel bi am ñu ne ñom isra moy voyage nocturne bi ci yewu la won waye mi'raj bi di yek ci asaman si lol ci nelaw la won legi 5ème bi ñom ñone que ne isra dafa am ñaar yoon fil yaqadat ñune ñaar yoon la am ci giyew benn bi mom la ñew netali bob moy voyage nocturne bi daf ko def bu ñeuk bo xamne jerusalem rek la yemon nit bi sey netali ko wa makka deuxième bi nak ci la demat dal di dem ci asaman si bobu nak netal wu len ko ndax ñom comme que gemu ñoon beul de toute façon duñu gem bi legi lool moy juroomi wax yi imam al hafid tatami lol mom la muhaqiqun ni khutul mas'ala mi dal di wax ci borom xam xam rahmatullah alayhi ne bu ñeek bi moy li gina deug imam al hafid rahimahullah mu ne wayu ayiru li nga te dina deugereul jappale gina woné ne deugereul ke ne wuqu al mi'raj aqba al isra fi laylatin wahida riwayat thabit an anas 'inda muslim mu ne li woné ne bokku na li deugereul ke ne mi'raj dafa xew ginnaw muy ascension bi ginnaw voyage nocturne bi la xew ci benn goudi le lepp xewé moy version netali riwaya bi nga xamné mom la Thabit ibn Aslam al-Bunani nga xamné 40 ans la dund ak Sayyidina Anas ibn Malik nga xamné Thabit mom kasmihi Thabit mom comme tourum deuguer kecc mom Imam Thabit rahmatullah alayhi mom mu jele ko ci serignam di Anas ibn Malik al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu ta hadith bobu Imam Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhi dal dina koy solo muné fa fi awwali nek na ci debi hadith bobu utitu bil buraq yonent bi alayhi salatu wassalam di netali muné utitu dagn ma andil bil buraq ci buraq dinañ wax lan moy buraq buñ ci accé inshallah muy war way daba bo nga xamné mom la waron ngir dem fofu ci voyage bobu ba Jerusalem muné kon utitu dagn ma andil man alayhi salatu wassalam bil buraq dagn ma andil buraq farakibtu hatta ataytu bayt al-maqdis ma daldi ci yeg ba ni may accès Jerusalem bi keur guñu selal gogou neeg buñu selal bob di bayt al-maqdis mune mom imam al-hafiz fa dhakara al-qissa ci bir hadith bi mune mu tuddu netal isra bi muy voyage nocturne ila an qala ba ni mi waxe mom sayyidina anas hadith bob nek ci sahih imam muslim ibn al-hajjaj rahmatullah alayhi mune mom summa ginnaw gi yonent ma lay saatu samne ginnaw gi ci meme goudi gi urija bina ñu daldi may moy summa ginnaw gi urija bina ñu daldi ñu yegge ila samaa'id dunya ci asaman si nga xamne moy bi gina jege adina bi bi gina jege bi ñu gina tim mune lol ben la buy wone ne wax bu ndeuk bi ta li upp ci borom xam xam yi ta tamit ñi nga xamne ñoo xootal japp ko ci muhaddithuna fuqa'u kene ak mutakallimuna moy li gina deugal benango mune benen mune wa fi hadithi abi sa'id al-khudri 'inda ibn ishaq mune tamit bokku na ci li wonene le mo gina deugal ken ci ben goudi la newon moy ci hadithu sayyidina abu sa'id malik ibn sinan malik biki abu sa'id al-khudri sa'd ibn sinan sa'd ibn malik ibn sa'd ibn sinan ibn malik رضي الله تعالى عنه بأبو سعيد الخدري رضي الله عنه حديثا ديغا خامني مو نيك تي امام ابن اسحاق عند ابن اسحاق من فلما فرغت يونت ما لي صار سام دي نيتالي ني غيناو بيغا خامتيني تي لا باري مما كان نو في بيت المقدس اوتيا بالمعراج بيغا خامتيني تي لا باري تي ليغا خامني تي لاني نيوون فوفو بيت المقدس دولي گم فا جولي يوي داجي فاك يونت علي موسى السلام mune bima pare outiya ci lañu ëndé bil mera ci li nga xamné mom moy échelle bi nga xamné fi ci mu yégué dal ba ag ba dem ci asamani lool mune li yépp fa zakara al hadith mural tuddu hadith bi mune wa waqa mom imam al hafiz ba légui mune taratna fi al awwal hadith malik ibn sa'sa'a anna an nabiy sallallahu alayhi wa sallam an laylati usri bihi فذكر الحديث فهو وإن لم يذكر فيه الإسراء إلى بيت المقدس فقد أشار إليه وصرح به في روايته فهو المعتمد مؤمن الحافظ من ترتنا في حديث مالك بن صعصع رضي الله عنه سيدنا أنس جلكم رضي الله عنه ما كن ينتبه عليه صلى الله عليه وسلم مولى نتلي نوم مالك بن صعصع صحابة رضي الله عنه mom mo len netali ci goudi gi nga xamantene ni mom lañu ko reñane won yobbu ko won tukkil ko mu joge makka dem jerusalem mu tuddo hadith bi mo ne ci hadith bobu meme bu rene tuddu ci al isra ci bir hadith bi ke joge gi mu joge makka dem baytul maqdis mu ne waye mom ci bopam faqat ashara ilayhi mom malikum nusansa dal dina ki junjuno lol ndax mo ne bi len yonentou ma lay sar sam di netali lan isra moy moy voyage bim def ila baytul maqdis modam mune wa sarraha bi tasah non seulement djundunako mais leral na wax ji fi riwaya ji ci riwayam bi nga xamne mom la solo solo fo wol mo tamat lol nak moy li nga xamne mom lañuy sukkandiko lolou mom lañuy moy li nga xamne moy li gina deuguer insha Allah taala kon suñu laaji ben na ci dess moy atmi moy ban at la lolou xew laaji ñu waxon tontu nañu ndax isra wal mi'raj ben guddi la xew wala ñaari guddi wala ñetti guddi wala juroomi guddi wala lolou gis nañ ko mom lañ mujjé gis ni waye gis nañu tamit est-ce que l'isra wal mi'raj yonnati balay saata sam yaramam la demé won wala deet lolou yit gis nañu légui nak lan mo ñu déssé moy légui ban at la xew ban at la xew lolou borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañu ci wouté ñomit muy ana ban atlal isra wal mi'raj xew mom la imam al hafiz rahimahullah wax ci ba legi bi babul mi'raj bi imam al bukhari rahimahullah defé dafa def buntu bi nga xamné mom la wax ci al isra hadith babu hadithul isra bim paré ci bob buntu bi ci tagu mu def babul mi'raj rahmatullah alayhi mom imam al bukhari rahimahullah mune nak mom imam al hafiz bi mi shara parti bob mune wa qad ikhtalafa fi waqt al mi'raj mune wala wa qad ikhtulifa wala wute nañu fi waqt al mi'raj ci bes bo moy ban jamono la ascension bi amone ban jamono la amone mune faqila kana fi qabla al mab'ath amna ñu ne mom avant ñu yoon yaronte bi alayhi salatu wasalam la xew mune wu huwa shadun lolu mom wax la jo xamne ju beru la shad moy lan shad moy hadith bo xamantene ni ku wor mom moko netali wuti ñuko gina wor fop ndax fi wax ji fi ni li tax mune shad la ndax dafa ñew kan mo netali lol moy sharik biñ la waxon ibn abi namir ta amna sax borom xam xam yu bari yo xamne ñom dañ ko ki lol ne mom netalem ci isra wal mi'raj di ci jumjumte yu bari même bouré dinañ gis ci bir inshallah al hafiz ibn hajar ak al hafiz ibn kathir rahimahullah yu bari dañ koy wone ngir dajale mom version yi mu ënd même bouré ne leg leg jafena def ba motax ku melni ay imam ibn hazm ak ñooñu mom dañu ñew dal di kiiné mom shari dafa bari lu joom ci affaire yi ndax yu bari moy lool moy shal moy ku wor ko xamné dafa wor ku wor mom de toute façon ko kenn waxuko quoi wor moy adlun dabitun siqa lool moy siqa moy ko xamné dafa wor moy mom dafa solo ben mbir ben histoire bu xew ben événement mais moy 10 comme exemple 10 personnes yo xamné 9 yi no gina wor numéro 10 numéro 10 nak am ben événement xew 9 yeb netali lele ne li mo xew numéro 10 mom wax le contraire que ñele li wax te ñele ko gina wor bu boba dañu nan affaire bi dafa beru chat la moy dafa beru lol nak ken duko jeffe bune ci luñuy jeffe wax ju chal ken duko jeffe mais rek jarna dañ koy waxtane ngir nit ñi xamne lolou lu xew la kené wax kené idée bi avis bi amna ba idée avis bi ni amna moy ne kon mune amna ño xamanteni ni dañ ne dafa xew la tu ñu yoon yaronte bi alayhi salatu wasallam mune wa huwa chaldun lolou mom lu beru la mune deuxième avis lolou moy bu ñeek bi mune wa dhahaba al aksar ila annahu kana ba'da al mab'ath thumma ikhtalafu mune nak li upp dañu ne nak isra ak mi'raj mu ngi xew moy goudi gog isra ak mi'raj mu ngi xew ginnaw biñu yonne yonent bi alayhi salatu wassalam lol moy ñaari mune summa ikhtalafu moy ni ñaari avis la premier xolo bo beugé japp lu am solo la moy da nga nan isra wal mi'raj kagn la xew wala mi'raj kagn la xew ñu ne la ñaari avis ci am principe pour avis ñoo am ñaar bu ñëkk bi moy laata ñu yoon yonnati bi alayhi salatu wasallam laata revelation bi li ñew la ta bob dafa wit dafa nek lu ber wax du ber avis isolé la ben bi moy ñune après biñu ko yonné la lool bo jappé ñaar yoy légui nak ñine ñom après biñu ko yonné ginnaw gi ñoñu nak ño wuté pour nak dal di né déterminer jour tel wala at tel sangam ci dundu yonnati balaay saata sa ginnaw biñu ko yonné né jour bobu fofu la wuté bi am après ci seen biir ginnaw biñu d'accordé ñom ni ëpp fouf rahmatullah alayhi ne affaire bi mom mu ngi xew ginnaw bi ñu ñëw ñent ma lay saatu sa waye nak ñu wuté ana nak tañ la nak ci ginnaw bobu est ce bi jour bi ñu ko yoné la xew wala ci première année après révélation 10e année 12e 15e après révélation tañ la xew lool nak fa la ñu wuté mo tax mun sum makhtalafu ginnaw gi ñu wuté faqila wax bu ñëk bi ginnaw ñi wuté kon xam nga boy noté noy def moy ñaar yu ndik yi mom moy yi nga xamné benn bi avant ñukoy yoni bobu charge la bu isolé la benen bi moy après bu ñukoy yoné légui nak da ngay def sous ensemble ay wax yu wuté nak ay moy nak ñi né après bi ñukoy yoné nak ñom ñoo wuté faqila première wax ci ñom ñom ñu né qabl al hijrati bi sana قال ابن سعد وغيره وبه جزم النووي امام الحافظ ابن حجر من نيوم ني نك ابي بو نك بي كي غيناو بي نو داكوري تي ني مير مي غيناو بي نيو نيو رانتي مالي ساتو سام لغي نك نيو ووتي من نك ابي بي نك نك كي لولو موي ني داني 1 ان لا اسراء والمعراج خاو لا تو نيو يون يونتي بي عليه الصلاه والسلام بسنه قبل الهجره قبل الهجره بسنه لا تي موي غداي دي ديم مدينه المنوره على ساكنها افضل الصلاه والسلام بسنه تي بنات من واخ جو كو واخ من قال ابن سعد امام ابن سعد بروح الطبقات رحمه الله موم لا هو غيره اك نينن وبه تي واخ بي جزم النووي موم لا امام النووي رحمه الله دال دي دوغني لي موي ليغا خامني موي لي وير kene isra wal miraj mu ngi xew kon lan 12e ane ci yoni ko yonenti bi alayhi salatu wassalam fek mu ngi makkatal mukarrama lata muy gaday 1 an avant lol moy mune wa balagh ibn hazm fa naqala al ijma' fi imam mune nak ibn hazm mom daldi ki quoi moy demelu mom gina sori nak ci wax ji bané sax affaire bi ijma la deppo lu ci borom xam nga ijma moy borom xam xam yépp deppo ci ben avis que ni ni la lool lañ nane ijma mom nek imam ibn hazm mo nek modax imam al hafiz ne wa bala ibn hazm imam ibn hazm mom rahimahullah al andalusi dis serignu zahiri rahmatullah alayhi mom nak mom mu daldi dem lu gina sori ba netali sax ne amna ab deppo ci borom xam xam yeb amna ijma kené un an la xew avant yonnati bala sallahu samdi gaday munewu huwa imam al hafiz ibn hajar nak ne netali nak ne ijma la mom huwa mardud lol nak luñuy del lol nak li du ijma fa inna fi zalik imam al hafiz mel dagn nako ah legi yow sayna al imam rahmatullah alayk mais imam ibn hazm mi nga xamne ñepp xamnañ ak toxaluk ijma am ku deugër la ci toxo toxalam ak ijma surtout téré biñ ci def ak loolu bu nit téré ñu ñepp nawla ba ci yaw sax ni ngi ko nawé diko di ci wax lu rafet wa légui nan nga mëna waxé que ne mom li mu né ijma la mom que du nonu dañ ko koy dello mu né kay ma mel dañ kay ma wax len fa inna fi zalika اختلافا كثيرا يزيد على 10 اقوال من داخ لي تخ مخ لول موي غيسغا اسرا كاج لا خيو ميراج لولو نونو واخ جو باري تي نييو افيو باري نيو تي ام تي بوروم خام خامي رحمه الله عليه avi yo xamne wuti yo xamne yo bari la upp na sax 10 wax kon kay yow borom xam xam yi nga xamne lo xamne masala bo xamne ben question bo xamne lu upp 10 wat wax 10 wax ci borom xam xam yi tax may wax de mu fi kenn di wax buñ ne ijma nak lol duñu xaar ñu nan est ce que julit ñepp top do dede ijma du julit ñi ha ijma moy borom xam xam yi de tolabu ilmi bokku ñu de moy ñi sakku xam xam suñu classe gi nga xamne bude ag nañ fofu dañ ci lolu sax ñun bokku ñu ci buñu wax ijma ñun taxu ñuy wax waye tamit buñu wax ijma ay simple julit ñi nga xamne ñom xam xam xamuñu ci lu bari wala sax du seen domaine ñun taxu ñuy wax comme buñ nane consensus des médecins est ce que buñu waxé lolu wala des spécialistes nga fogné moy tous les français bude français non non moy buñ né généticien yépp wax nañu d'accord nañ lool du né tous les français c'est pareil moy ñi nga xamné lool moy sen domaine ñi nga xamné li moy sen domaine borom xam xam ya matlalé mom na ñu duppo nañ ci lool mo né nak loolu lool dañ ko koy dello ma ibn hazm ken mbir me rahmalallah mbir mi démewul non dé ijma amu ci dañ ko koy dello ndax question bi kañ la miraj xew lolu du upp di wute gu bare ci am upp na sax bi sox legi nak ñu ne ko kon nak imam al hafiz rahmatullah alayhi ah kon nak te nga ñoo baxé ci wax yoy mu ne minha jappal ma wax la minha bokku na ci wax yoy ke ne kañ la isra xew ginaaw biñ la waxe bu ñeek bi nga xamne imam an-nawawi mom la dogu rahmatullah ke ne lolu moy li wër kene un an avant yenen tibe alayhi salatu wassalam di gaday moy la kon 12e ane bi ci yoni giñ ko yoni alayhi salatu wassalam mune mina bokku na ci wax yu bari man la da bari wax ma hakahu ibn al-jawzi li nga xamne mom la imam ibn al-jawzi rahimahullah dal di netali annahu kana qablaha bi thamaniyati ashhur muy deuxième wax bi bu ñëkk bi nenañ un an avant ñukoy muy gaday benen wax ne comme niko imam ibn al-jawzi rahimahullah dal di netalé que ne lolu mu ngi xewon israat mi'raj mu ngi xewon ci 8 mois avant yaronte bi alayhi salatu wasallam di gaday ki wu gina touti le mo gina jégué gaday gi 8 mois waqila 3e wax bi 6 jours am ñoo xamne nenañ no du 8 mois 6 mois avant muy gaday la lolu moy 3e wax bi ñi wax li nak ñom dañ ne kana fi rajabin sanata moy waxu ñi quoi boko jappé mo imam al hafiz ne li nga xamne mom la imam ibn hazm dal di dogu mune kana fi rajab sanata 12 min an-nubuwa bude lol dang ko gis moy kon ci rajab la amone 12e ane bi ginaaw bi ñu yonne yonante ma alayhi salatu wasallam wax moy wax bu ñeek bi ñoo neewon 1 an avant la benen wax bi ne 8 mois benen wax bi ne 6 mois avant muy gaday legi ñu imam al-hafiz ne waqila 4e jappal 4e avis مُنَ وَقِيلَ بِأَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا جَزَمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِ مُنَ أَمْنَا نَك بِنِن وَخْ مُي 4e بِ كُنِ الْإِسْرَاء وَالْمِعْرَاج مُغِي خِيو تِي 11e mois avant يُنَنْتِ بِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 11 mois avant مُي غَدَاي دِي دِم مَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةِ عَلَى سَاكِنِ أَفْضَلُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 8 mois, 6 mois, 11 mois. Qui mom jégué nak ak ñiné année ndax année moy 12 mois. Mais mune li mom la dogu Ibrahim al-Harbi rahimahullah. Mune mom rek dané fi Rabi'il akhir la amone moy ci wéru gam wér bi ci téggu. Mom dané mom la xewon. Lolu mune ko melni ibn munir rahimahullah mom daldi bimi shara sira bu imam abdul ibn abdul bar al andalusi rahimahullah mom lol la deugural ken mbir mu ngi xaw kagn 11 mois avant yonnati bi alayhi salatu wasallam di gaday lol moy lan 4e avis bi imam al hafiz balegi rahimahullah mu ñuy netali avis yu bari yoy mu ne waqila wax nañ balegi ci kagn la isra am qabla al hijrati bi sanatin wa shahrayn mu ne hakahu ibn abd al bar mu ne 5e avis bi ci wax yoy kagn la isra xew mune wax nañu ke ne mu ngi xewon lata yonent bi alayhi salatu wassalam di gaday bi sanatin ci at wa shahrayn moy 14 mois ane moy 12 mois wa shahrayn ak ñaar kon moy 1 an 2 mois am nañu ne lolou kan moko mune hakahum nu abdul bar lol imam ibn abdul bar al andalusi al maliki al andalusi rahimahullah mom moko wax ne mbir mi kay la xew moy 1 an plus 2 mois avant yonent bi alayhi salatu wasalam di gaday lol moy ñaata avis 5e wa qila qablaha bi sanatin wa thalathati ashhur 6e avis bi ne avant muy gaday 1 an non imam ibn abdul bar mom ñaari wer la wax 1 an 2 mois benen avis bi ne dang ci yok benen mois lol moy li deugal moy ben at plus 3 mois avant yonent bi alayhi salatu wasalam di gaday ci lol xewé mune hakahu netalina wax ji ibn al faris bi ibn al faris rahimahullah noko imam wax yi bari na le mune waaw waqila ta jeexagul mune waqila ñune bi sanatin mu ngi xew ci 1 an wa khamsati ashhurin 1 an 5 mois avant yonnati bi alayhi salatu wasalam di gaday ñune ko wa sa wax ji mom kan noko wax mune qalahu sudi imam as-sudi moko wax wa akhrajahu musalako genneko min tariqi ci yona at-tabari imam at-tabari wal bayhaqi imam al-bayhaqi rahmatullah alayhima munena fa ala hadha kana fi shawwal li mo ngi waxale moyen xam nga wax na la ben mois bo xamne mom rajab la wax bo fatale ko moy kana fi rajab sanatan 12 min an-nubuwa wax ji imam ibn hazm wax ba pare wote ci ne ijma amna imam an-nawawi dal di deugal lolu ne moy li wer mune lolu ñom lal ban mois lañ wax ñom dañ ne 12e année bi ci mois rajab ñi nak mom lan lañ wax mune waxu ñi nak bo topé waxu moy 7e bi ñi ne mom mu ngi xew 1 an 5 mois 1 an 5 mois ta as-sudi wax ko ba pare da imam at-tabari dal di koy genné jëlé ko ci yoonam mom ak imam al-bayhaqi mune wax joju ni 1 an 5 mois la lol boko topé wax joju moy kon ci mois bi shawwal won mois shawwal ci la xewon aw fi ramadan wala bok soit shawwal wala ramadan ci wax ji kon ñaata wer lañ amagul am na ñu ne rajab weru rajab ci la isra wal miraj amé am ñu ne de shawwal la xew am ñu ne deet ramadan gisoon nañu benen wax ñi ne won rabiul akhir lool gis nañ ko di moy kan mo wax lool moy 4e année bi 4e avis bi ki ne 1 an 1 bi no 11 mois la mu ne moy bi ibrahim al harbi dal di dogo ne kana fi rabiul akhir qabla al hijra bi sana mom ci lata ñu yonentiba lay sar sam di gaday ci 1 an avant 11 mois yoy nek ci arabiyol akhir nek wèr wi nga xamne mo top ci wèru gam kon gis na ñaan ñu ngi gisale wèr ya lolu tammi nañ ko téewale légui imam al-waqidi nak mom dané mbir mi rabiyol awwal la moy né soit moy wax ji ni 7e année bi 7e avis bi bok ñi né 1 an la 5 mois mune as-sudi moko wax rahimahullah ta mom imam at-tabari imam al-bayhaqi solo jeli nañ ko ci yoonam mune ci wax joju kana fi shawwal fa ala hadha kana fi shawwal suwa ci shawwal lay nek aw fi ramadan wala ci ramadan wala bok wa min rabi'il awwal wala mu nek ci rabi'ul awwal mun wa bihi jazama al waqidi imam al waqidi mom dafa dogu ni mbir mi ci rabi'ul awwal la amone من وعلى ظاهره ينطبق ما ذكره ابن قتيبة وحكاه ابن عبد البر أنه كان قبلها 18 شهرا ولا 18 شهرا من نك تي واخ جي تي واخو امام الواقدي بيغا خامني موم داني ربيع الاول من لول سي لاي دپو واخ جيغا خامني موم لا امام ابن عبد البر ابن قتيبه بوك دال تودو تو امام ابن عبد البر دال ديكوي نيتالي كني mom mo ngi xewon isra wal miraj avant ñu yoni yonent avant yonent bi alayhi salatu wassalam di gaday ci 18 mois avant muy gaday ñi ne rabiul awwal la won 18 mois moy lan bo genné 12 moy 1 an 6 mois avant muy gaday lolu moy li nga xamanteni ni moy benen wax bi di 8e bi gis nañ mois bi imam al nawawi mom ci ar rawda mom dafa dogune mbir mi ci rajab la xewon motax muné waqila kana fi rajab hakahu ibn abd al bar wa jazam bihi an nawawi fi ar rawda terem bu am solo ar rawda mom imam an nawawi rahimahullah ci la muné imam ibn abd al bar dal dina koy netali ne ci rajab la xewon ta imam an-nawawi dal di dogu kone ci ar-rawda ti tere bobu kone ci rajab la lan xewewon muy isra wal mi'raj lol moy 8e ane bi moy lan moy ñine isra wal mi'raj mu ngi amone 18 mois avant yonnati maalay sar sam di dem madinatul munawwara ala sakinha afdalu salat wa salam 9e avi Allahu akbar wa qila mom imam al hafiz mo ne jappal ko lima li tax manela waxu imam ibn hazm bi dagn koy delo wax ji epuna bari na wute yi bari na ci epuna sax di wax mo ne ñaan la la waxagul anako wax nga maw juroom ñetti wax 8 nga wax mo ne ko jappal benen ngi waqila qabla al hijrati bi 3 sinin hakahu ibn al asir mo ne hakahu ibn al asir lolu moy 9e bi mune wax nañ ne isra ak miraj wala miraj di ascension bi mu ngi xew ci dundu yonnati bi alayhi salatu wasalam ginnaw biñu ko yonne ñetti at avant muy gaday di dem madinatul munawwara mune hakahum nal asir imam ibn al asir rahimahullah mom mo netali li ne moy 9e wax bi ken 3 ans la xew lata yonnati bi alayhi salatu wasalam di gaday muné wa haka iyad wa tabi'ahu al-qurtubi wa an-nawawi 'an az-zuhri annahu kana qabla al-hijra bi 5 sinin wa rajjahahu 'iyad 10e avi bango 10e ane bi 10e avi bi ci nga wax yi ni bare kené yone ascension bi kagn la xewon mune 10e avis bi moy li nga xamantene ni mune wa haka iyad muy al qadi iyad mune netalina iyad di al qadi iyad rahimahullah wa tabi'ahu mu top ko al qurtubi di imam al qurtubi dal di koy top ci waxam joju wa an nawawi imam an nawawi tamit dal di ko ci top da ngay gis ne imam an nawawi waxam ni day wute moy ne da ngay gis ci ar rawda amna lu wax gis nga fi tamit li mu wax ni di 10e avis bi xam nga bu ndeuk bi dañ la won mom da ci dogu mom ci la ne wa jazaman nawawi moy ñu ne dafa israul miraj mu ngi xew un an avant yonentiba lay sa sam di gaday xolal sank waxon nañ la ci ar rawda lan la wax mom imam an nawawi waye xolatal fi fi lan la wax fi ni moy 2e bi nga xamne mom la wax benen wax mu ne moy 10e avis bi ne mu ngi xaw 5 ans avant yonnati bi alayhi salatu wassalam di gaday lol moy lan 5 ans moy lan moy 8e ane bi ci biñu ko yonne mom alayhi salatu wassalam imam qadi iyad lol wax mune imam al-qurtubi dal di ko ci top imam an-nawawi dal di ko ci top ñom nak ñu jele ko wax ji an-zuhri jele ko ci ibn shihab az-zuhri annahu kana qabla al-hijra bi 5 sinin mune mom mu ngi xewon bi xam ci sinim mo ngi xaw 5 ans avant yonnentiba alayhi salatu wasalam di gaday di dem madinatul munawwar ala sakinha afdalu salatu wassalam munawwar rajjahu ayyad al qadi ayyad nad rahimahullah mom li la notal ke ne mo gina deuguer ci wax yeb ke ne yaronte ma lay sa prosat ascension mu ngi xew lata muy gaday 5 ans avant taif kon amolol lol lay tek moy avant taif ama li ñu gisone ci ane yu mujj yi ya ama gennuk adina ya khadijatu radiyallahu anha ama gennuk adina abu talib moy wax gi lol lepp lay wone moy ni avant ñom ñi fekke nañ lool bi yarantiba ali sahab sahab isra lool moy wax gi ni bu mu 10e bi legi nak imam al hafiz mun rahimahullah muné kon wahtajja muné warajjahu iyad wa man tabi'a non seulement muné imam qadi iyad dal di koy lan notal ni mo gina wel ak ni ko top kon day gis mom la la doon wax ne waxu imam an-nawawi muné wa man tabi'a kan lañ wax moko topone dané wa haka iyad wa tabi'ahu al-qurtubi wa an-nawawi an az-zuhri muné imam al-qadi iyad dafa netali am qurtubi imam al-qurtubi top imam an-nawawi top ko muné mom imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah muné imam al-qadi iyad rahimahullah mom lolu rajjah iyad wa man tabi'a imam qadi iyad dal di deugereul wax ji notal ko ak ñi top ñi ko top ci wax ji muné wax tajja bi annahu la khilafa an khadijata radiyallahu anha sallat ma'ahu بعض فرض الصلاة ولا خلاف أنها توفيت قبل الهجرة إما بثلاث سنوات أو نحوها وإما بخمس أو نحوها وإما بخمس ولا خلاف أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء إمام القاضي عيان رحمه الله بموخي لول دفا سوتنير أي وخم مونة مونة واحتاج مدال جنك أرغمانتيو gir deugereul waxam di mom imam al qadi rahimahullah al maliki mune mom rahimahullah lan la wax bimi notal lol bim ko notale argument yim indi mune lan fa in bi annahu la khilafa ndax amul wute kené sunu ya khadija radhiyallahu anha mom julina ak yonentibe alayhi salatu wassalam ginnaw bi nga xamné ci lañ faratal julli mune lol mom imam al qadi iyaday wax de rahimahullah mom pour diapale pour appuyer avis bi nga xamne mom la wax ne dañ jëlou ko ci imam az-zuri ke ne 5 ans la avant yonnati balay sa sam bi gaday mune ndax amul wute ke ne yaay khadija radhiyallahu anha julina ak yonnati balay sa sam julli farata deglu lol ben salat ma'ahu ba'da fard sa julina yonenti ma lay sar sam ginnaw biñu faratalé julli mu lol ben la bu ne amul wuté mu ne wala khilafata amul wuté ba légui annaha kun ya khadija radiyallahu anha tufiyat genna adina qabla al hijrati lata ñuy gaday lata gaday gi lol amul wuté ne lata yonenti ma lay sar sam di gaday mom genna adina lol amul imma suwa bi salasi sanawat suwa mum genna adina ñetti at avant gaday bi aw nahwiha wala bok lu melni mom wa imma wala bok bi xamsi genna 5 ans adina ala yonentiba lay sa sam di gaday li nga xamne dal amul wute moy ne genna adina ama yonentiba lay sa sam di gaday benen mu tegat ci benen mom imam al qadi iyad mun wala khilafa an fard as salati kana laylatul isra ta amul ben wute kene farata gi nga xamne mom lañ faratal julli ci goudi isra la xew xam nga est ce que gis nga argument bi mu andi mom al qadi iyad rahimahullah moy comme que ya khadija radhiyallahu anha julli na ak yonnati bi alayhi salatu wasalam julli farata te julli nekul julli nekul farata lulul bi yaronte bi alayhi salatu wassalam demé ci ascension bi kon kay boudé né ya khadija djulina ak mom radhiyallahu anha djulina ak yaronte bi alayhi salatu wassalam ay djulli farata ta farata djulli farata nekul djulli new djulli farata go xewul lulul bi demé ci ascension bi kon lol moy kon ascension bi fekkon na fi ay khadija radhiyallahu anha ba mu mujj sax julle yonenti balay sar sam julli yi nga xamne mom li jele ci asaman ci mom lol la wax imam al qadi'iya legi nak imam al hafid ibn hajar di tontu wax jodi pour wone ne amana lolou nonu luñuy setat la moy wax ji ki imam al hafid imam qadi'iya wax ni qultu imam al hafid ibn hajar ne man nak waxna waxna len li imam qadi'iya wax rahimahullah man nak ak yim wax amul wuti gis nga mom ay waxam lolou la khilafa wala khilafa wala khilafa amul wuté ta amul wuté ta amul wuté indi ñet mbir yo xamné néna amul wuté légui nak al hafid di tontu ci yoy mu ne qultu man imam ahmad ibn ali al asqalani ibn hajar rahimahullah mu ne man néna fi jami' ma nafahu min al khilaf nazar ki lepp li nga xamné yi ñet yi nga xamné mom la imam qadi iyad wax né dal di koy daq né amul wuté lool lepp lu ñuy sétat la moy dafa xol rek teggi ni ñewul na non ah comme ya ay lu mi wax ni ah top fin wax di way du waxu loolu mom ndax amna ta yoy xam nga ñun mom buro ñun non lañuy doxale ñun ñun mom amuñu benn ay teggi nak yoy wayo ki nan la mëna waxe loolu ta argument yi yam e sanil ci bumel bi waxu loolu de mais nonu la moy teggi ni nga xamne mo and ak xam xam bokku na ci li gina tax xam xamu imam al hasan ibn hajar gina barkel han barkel te ñepp amul fenn foy dem ci monde islamique bi ak fo man di bok mo xam bo deme ci côté fuqaha wi madhab bo man di duggu nga ñew ci muhaddithuna yi nga ñew ci wa nitu alquran yi way domaine bo la neex ci al ci motas ci soufiye yi nga dem fo dem tuddu imam al hafiz ibn hajar ñepp ko jox geud bokkona nak ci liko may lol bien sûr xam xam bu reuy bi multidimensionnel ak limu gis ci ay non ki ke manu suñu borom bu reuy la mais teggin yu magi xolal ay téré rek xolal limu ko waxe qultu man neena fi jami' ma nafahu min al khilaf nazar man de imam al hafiz li la imam qadi iyad wax rahimahullah ne amul khilaf amul khilaf amul khilaf amul wute ta amul wute ta amul wute mune limu wax yoy yeb ne ta amul wute ta amul wute ta amul wute ci net yoy yeb luñuy setat la nonu lañuy mel nonu moy teggi ni nga xamne mom la kuy sappu xam xam ak ku koy joxe wara saxo mune kon ci lepp lim ne amul wute limu daq yeen ne amul khilaf lolou ñuy sétat la amma awwalan bi ci ndek lan la waxon mom imam qadi ya rahimahullah dane la khilafa anna khadija sallat ma'ahu ba'da fard salat mune amul wute ke ne suñu ya khadija radhiyallahu anha julina ak yonent bi alayhi salatu wasalam ginnaw biñu faratal julli bobu nak lané bobu lañu ñëk xol amma awwalan biñu ñëk bobu fa innal askari bi imam al askari rahimahullah haka netalina annaha kin ya khadija deug matat gennuna adina qabla al hijrati avant gadda gi bi sab'a sinin 7 ans avant wa qila bi arba'a am ñu ne ñent avant wa an ibn al arabi ñu jele ci imam ibn al arabi annaha matat amal hijra ken mom mu ngi genn adina ane bi nga xamanteni ni ci la gaday jam kon lolu ben wax la boy wone ne comme moy li moy wax bim ne wala khilafanna tufiyat qabla al hijra imma bi thalath sanawat aw nahwa wa imma bi khams ken amul wute ken genn na adina lata gaday gi soit ñetti at avant wala 5 te imam al askari netali ken mom 7 ans la wax avant am ñune ñent avant imam ibn arabi ken mom ci ane netali ne ci ane bi nga xamne ci la yonentima lay sar sam gadda yi ci ane bobu la genn adina kon ñu gis ne wax yi kon koku fofu wuti am na fi moy bi ndeuk bi ne fofu ci waxam yi mu dakk yi am na nazar lu ñu ci set bobu wané na ñu nako waaw mu ne wa amma saniyan ñaarel bi tax mané war nañu set limu waxat non mu ne fa inna moy ci wax ji mu ne ya khadija moy limu jëk wax ne amul wuté ke ne mom julina ci ginnaw yonenti ak yonenti bi alayhi salatu wassalam farata farata julli farata mu ne fa inna fardhu ssalati ukhtulifa fihi fa qila kana fi awwalil bi'tha wa kana rak'atayn bil ghada wa rak'atayn bil 'ashi wa innamal ladhi faradahu laylatal isra'i as-salawatul khams mune nak bi nga xamne mom la moy wax bi mu ne ci walu bi jëm ci mom ya khadija radhiyallahu anha julina ak yaronte bi alayhi as-salam ay farata mune lolu li tax mané luñuy sétat la ke ne amul wuté jim wax ke ne lolu dafa am wuté bu mak dafa am wuté fa inna fardhu as-salat farata julli farata julli dañ ci wuté faqila fi faqila amna ñu ne kana fi awwalil bi'tha ke ne julli ñu ko faratal bi yonent bi biko yalla gi door revelation bi bi commencé fofu lañu faratal julli lolu wax la wa kana da jamono joju ñu ko faratalon rak'atayn ñaari rakka rek la won julli mom bil ghadati ci suba gi wa rak'atayn ak ñaari rakka bil ashiyi ci ngon xam nga li gison nañ ko bi imam al hafiz rahimahullah don wax nan wala yu'akkiru moy ñom ak imam mom ak imam ibn kathir rahimahullah biñuy wax nan ken jinne yi le fait que dañu ñew ci yaronte bi alayhi salatu wasalam lool don deglu alquran lool limi wone que imam ibn sa'd imam suñu imam sirah bu mag bi rek ibn ishaq rahimahullah imam ibn sa'd rahmatullah alayhi ñom dañ ne bi yaronte bi alayhi salatu wasalam joge taif la imam ibn kathir ak al hafiz al hafizan ibn kathir ak ibn hajar rahmatullah alayhi ñom ñu gis ne mbir mi début révélation bala wa gisone nañ al imam hafiz ibn hajar bamuy tontu ci lol nan tan ak du ñeuk du neexal suñu wax gi kené ci hadith bu imam ibn abbas bi dañe yaronte ma lay sah sah jinné dañ ko fekk muy julli fajar mu ne lol du ko ndax lan ndax bi suñu borom subhanahu wa ta'ala da nan wasabbih bi moy bim nan wasab bukratan wa ashiya bo amna aya bi num ko waxate bil ghudu subhanallah bi muy wax dal aya bobu nan aya bobu day wane ke ne borom xam xam yi dañ ci wuté am ñu ne lolu dañu farataloon julli kene julli farata la won avant mais ñu ko don def qabla tulu'i shams wa qabla ghurubiha wala fofu la moy ne lata jant bi di so ak lata muy fenk ak lata muy so ci le ñaari julli ñu don def suba ngor ta lolu non julli yoy farata la won te gison nañ imam ibn sa'd ibn waqqas bam don julli mo ñen ci sahaba yi ba am ay yefer yu len bet bañu faron xex ba imam sa'd dal di jël yahu gelem feug ko kenn ki muy nacc lolou non julli ta lolou dibi revelation bi la won isra wal mi'raj xajagul won am mo tax imam al hafiz ne yoyu nonu amna borom xam xam ñu ni julli dafa nekkon farata dibi revelation bi pa comme li imam al hafiz imam qadi iyad wax ke ne ci laylatul isra'i rek ci la julli nekk farata dafa nekkon farata ne djulli farata djinu farata laylatul isra'i goudi grañan gogou non ascension bek voyage nocturne bi bobu djulli gogou moy djulli djuroom yi ñu am waye ama djulli djuroom yi djulli amon na moy yuñ don def ci suba gi ak ci ngon gi ñaari rak rek suba gi ak ngon gi yoyu farata la won ba yi ñewé ci la yoyu ñu dal di koy dindi li dess fi mune lolu motax mané deuxième waxam di fi nazar dañ koy xol tamit mo tax mu ne wa innamal ladhi faradahu laylatul isra as-salawatul khams juroomi julli mom lañu faratal isra ta lolou mom ya khadija radhiyallahu anha mom fekkew ndax ya aisha radhiyallahu anha mom moone ya mom moone ya khadija radhiyallahu anha dafa genn adina la tayuy faratal julli ya aisha radhiyallahu anha bimi wax lolou lan la ci djublu djubli djuroom yi la ci djublu mais djublu ci won djulli 22 yoy nga xamne mo doon am ci guddige ci ngon gi kon ñu gis ne kon djulli gu ya khadija radhiyallahu anha djulli farata ak yonnati bi alayhi salatu wassalam avant muy genn adina lolou dañ nan ko waaw mais nak nekul djulli djuroom yi nga xamne mom la jëlé ci al mi'raj ba mu démé ñu nako waaw imam al hafid desna benen ndax ñett la waxon mom imam qadi ayat ke ne lolou amul wute munaw amma salisan ñettel bi mun faqat taqaddama fi tarjamati khadijata fi al kalam ala hadith aisha fi badr al khalq anna aisha jazamat bi anna khadijata matat qabla an tufrad as salat bi moy li wax sank anticiper na ko fal mu'tamad anna murada man qala ba'da an furidat as salat ma furida قبل الصلوات الخمس إن ثبت ذلك ومراد عائشة بقولها ماتت قبل أن تفرض الصلاة أي الخمس فيجمع بين القولين بذلك ويلزم منه أنها ماتت قبل الإسراء مونه موم إمام الحافظ لما وقصانك تورف موم لا وقت فرانك موم لا وقت عرب مونه كم كتا مونه تنيون رتنا نتيل بي رومونا ki biñi def tarjuma ya khadija ci sahih imam al-bukhari lay wax rahimahullah bim koy sharah ci wax ci hadith ya aisha bim wax ci dibi revelation bi moy tere bob batul khalqi mune ya aisha mom dafa dogu radhiyallahu anha ken ya khadija dafa genn adina lata ñuy farata julli mune kon li nga xamne mom lañuy japp te sukkandiko ki moy li mu ci djublu ñi nga xamne ñoo djublu ke ne mom djulli nak mom farata moy djulli yoy nga xamantene ni moy 2 yoy ñu farata lon lati djulli djuro budé lolu saxna wa muradu aisha mun nak li ci ya aisha radhiyallahu anha djublu ci ne djulli wul farata lata genn na adina lata ñuy faratal djulli moy djulli djuro mun nak ci nonu lañuy bolé ñaari wax yi ke ne kon yaay khadija radhiyallahu anha dafa genn adina latal isra di am ak al mi'raj lata voyage nocturne ak ascension bi ndax farata gam doon julle yonnati ma lay saatu sa lolou moy bil khudu moy qabla tulu' ash-shams wa qabla ghurubiha bobu moy ñaar yoy mais farata bi mom motax yaay radhiyallahu anha waxti batul khalq fofu kone mom yaay khadija radhiyallahu anha genn na adina lata mom lolou li xew lata ñuy faratal julli legi mom imam al hafid rahimahullah muy continuer ba legi pour limne ci waxu imam al qadi ayyab bim daq yi des koy seta mun wa amma rabi'an fa fi sanati maut khadija ikhtilaf akhar fa haka al askari عن الزوري أنها ماتت للسبعين مضين من البعثة وظاهر أن ذلك قبل الهجرة بست سنين من مم إمام الحافظ بلغي ينتل لي وانه لتخمن وخم جوج دنكوي فيه نظر مي وخو إمام القاضي عياد bi nga xamne ñom seen avis lan lool moy 5 ans avant lan yonent bi alayhi salatu wassalam bi gadda ci la isra wal miraj amone da wax na li taxone loogi nak yoy mu sukkandiko won mom la imam al hafid di wane ne yoy yu ñuy setat la mune ñentel bi mune ci atu gennuk adina ya khadija radhiyallahu anha dafa am benen wute bu ci am ndax imam al askari rahimahullah mom dafa solo netali ci dene ci imam az-zuri ken yaay khadija radhiyallahu anha mom dafa genn adina 7 ans ginnaw biñu yonne yaronte bi alayhi salatu wassalam kon lolu muy benen affaire legi moy budene wax bi mu netali jeul imam az-zuri mom imam al-askari 7 ans ci waxu ñom imam qadi ayyab ñom kene dafa julli farata ak yonnati balay saadu sallam lat muy genn adina waxon nañ la boudé 5 ans avant ta mom 13 ans la fa def makka mom yonnati balay saadu sallam kon lol 8e année bi lay do waye sax wax bi ñom ndax wax bi imam al-askari wax moy ñi nga xamne ñom dañu ne yonnati balay saadu sallam motax mu ne فرعوا العسكري على قول من قال ان مد ان المد بين البعث والعيد والهجره كانت 10 من واخو العسكري بي نك من تلي تي امام زوري دفا تياري جوغي تي واخ جيغا خمانتني ني موي واخو نيغا خمانه دنج ني يونت ما عليه الصلاه والسلام ديغنت بيكو يالا يوني اك بيمو غاداي 10 سنه لا تا لولو دو واخ جيغا خمانه موي لي gina deuguer comme niñ koy gissé ci jamono joju ci hijra bi inshallah kon wax ya ngok ki nga xamné ño am ci kagn la yonnati bi alayhi salatu wassalam isra wal mi'raj kagn la xewon dañuy récapituler wax yi bu ko defé ñu tej jotaay bi ba bi di ñew inshallah ñu daldi continuer bi ci ñëk ta mom la imam ibn sa'd wax imam an-nawawi dal ci dogu imam ibn hazm rahimahullah dal ci wote ak ijma te gis nañ ne ijma gogu dañ ko koy dello comme li imam al-hafiz ibn hajar wa rahimahullah moy ne un an la lata yonnati bi alayhi salatu wasalam di gaday deuxième avis bi kagn la isra ak miraj xew moy 8 mois avant muy gaday Troisième avis, moins 7 mois, non 6 mois, 6 mois, durant bien l'hiver, là, tu as mis Gadaï. Voyez, quatrième avis, l'ignentel avis, moins 11 mois, du Foukou, à bien l'hiver, là, tu as mis Gadaï, moi, allez, ça, toi, salam, qui est Israël, le miracle, am. Durant bien l'hiver, nous avons mis un an, ak ñaari wër ben ak ñaari wër la tamuy gaday jurom benelu wax bi ñu ne at ginnaw ben at ak ñetti wër jurom ñaarel wax bi di seccé wax bi ne lol mu ngi xewon ci ben at ak juromi wër 1 à 5 mois avant yonnati maalihi sallallahu alayhi wasallam di gaday 8e wax bi moy ne mu ngi xewon ci lata muy gaday ci 18 mois avant yonnati maalay sar sambi gaday 9e avis bi moy lan moy na mu ngi xewon ci 3 ans avant muy gaday mom alayhi salatu wassalam 10e avis bi moy wax biñ mujjé wax bu ñom qadi iyad bi rahimahullah moy 5 ans la xew avant muy gaday budé ci wér yi am nañu ne ci wéru rajab la am ñu ne ci wéru ramadan la am ñu ne ci wéru rabiul awwal la ndax hadith abdullah ibn abbas ba ñu gisoon ak kan ha jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala nu ma gisoon nañ ko bu yagg moy bi nga xamantene ni mom la ne rabiul awwal bobu 12 ci rabiul awwal wala rabiul awwal moy jour altiné bo ci rabiul awal moy jour bi nga xamne ci lañu yoon yonnati na lay saadu salam moy jouru len di bob ci lañ ko hori da wo fi te ci même jour bobu même mois bobu hori da ci lañ ko yegal kon am nañu ne tamit rajab la am ñu ne rabiul akhir la am ñu ne shawwal lolu yeb ci wat walu wéri di ay wax yo xamne ñoo ci am kon nak ki nonu ci lañu jéxalé suñu laaj yi nga xamné moy yi nga xamné man ñu wara ñak d'abord ngir ñu mëna dugg nak inshallah ci jotaay bi di ñew ci vif du sujet bi moy légui ginnaw bi ñu gisé li lepp légui isra wal mi'raj bi nan la démé waxon nañ lañuy def moy dañuy commencer isra ba paré dal di dugg ci al mi'raj loolu nak ci lañuy dugg ci aya yi ak hadith yi insha allah lol kagn lay xew ci jotaay bi di ñew insha allah taala wallahu taala aalam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in